بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg begynder i Allahs navn, den visnåde, både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den visnåde kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vores mester Muhammad, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter frafald ridda. Det er forpligtet enhver muslim at bevare sin islam, værne om den og beskytte den imod alt, der ugyldiggør, ophæver og afbryder den, nemlig frafald, ridda, vi søger tilflugt hos Allah Ta'ala fra det. An-Nawawi og andre sagde, at ridda du afhashu anwa' al-kufri, hvilket betyder, frafald er en af de mest afskyelige og groveste former for vantro. I denne tidsalder er der en stigende ligegyldighed i tale, til en sådan grad, at nogle mennesker udtaler ord, som får dem ud af islam, uden at de anser sådanne udtryk som syndige, til trods for, at de ikke er frafald. Dette stemmer i overens med profetens udtalelse, sallallahu alaihi wasallam, inna al-abda la yatakallamu bil-kalima, la yara biha ba'san yahwi biha fil-nari 70 kharifa, hvilket betyder, man kan fremsige et udtryk, som man ikke anser for værende skadeligt, men alligevel vil være årsag til ens fald på 70 år i helvedet. Det vil sige, en afstand på 70 år i faldet til helvedes bund, som er forbeholdt de ikke muslimer. Denne hadith blev berettet af Tirmidhi, der klassificerede den som en hasan hadith. Al-Bukhari og Muslim berettede en hadith med en lignende betydning. Denne udtalelse er et bevis på, at det ikke er en betingelse for at falde i vantro, at være bekendt med dommen, at man har haft det godt i hjertet med det, eller at have troet på betydningen af det fremsagte udtryk, som det fejlagtigt er nævnt i bogen ved navn Fiqh Sunnah. Ligeledes er det ikke en betingelse for at falde i vantro, at man ikke er vred, som det er fastslået af Imam al-Nawawi. لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Hvilket betyder, hvis en mand var vred på sit barn eller en ung slave og slog ham hårdt, og en anden person der spurgte ham, hvordan kunne du gøre dette? Er du ikke en muslim? Og hans forsætlige svar til dette var, nej, ville han begå frafald. Dette blev også tilkendegivet af såvel Hanafi-lærte som af andre. Og Allah ved bedst.